50 languages. 19. 19. في المطبخ. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. عندك مطبخ جديد؟ Έχεις καινούργια κουζίνα. Έχεις καινούργια κουζίνα. ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Τι θέλεις να μαγειρέψεις σήμερα; Τι θέλεις να μαγειρέψεις σήμερα; أطبخ بالكهرباء أو بالغاز. Μαγειρεύεις με ηλεκτρικό ρεύμα ή με φυσικό αέριο; Μαγειρεύεις με ηλεκτρικό ρεύμα ή με φυσικό αέριο; هل أقطع البصل؟ Να κόψω τα κρεμμύδια. Να κόψω τα κρεμμύδια. هل أقشر البطاطس؟ Να καθαρίσω τις πατάτες. Να καθαρίσω τις πατάτες. هل أغسل الخس؟ Να πλύνω τη σαλάτα. Να πλύνω τη σαλάτα. أين الكبايات؟ Πού είναι τα ποτήρια; Πού είναι τα ποτήρια; أين الصحون؟ Πού είναι τα πιάτα; Πού είναι τα πιάτα; أين الملاعق والسكاكين؟ Πού είναι τα μαχαιροπύρουνα; Πού είναι τα μαχαιροπύρουνα; عندك فتاحة علب؟ Έχεις ανοιχτήρι κονσέρβας; Έχεις ανοιχτήρι κονσέρβας; عندك فتاحة قناني؟ Έχεις ανοιχτήρι μπουκαλιών; Έχεις ανοιχτήρι μπουκαλιών; عندك مفتاح للفلين؟ Έχεις τυρμπουσόν; Έχεις τυρμπουσόν; أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Σε αυτή την κατσαρόλα θα φτιάξεις τη σούπα. Σε αυτή την κατσαρόλα θα φτιάξεις τη σούπα. أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Σε αυτό το τηγάνι θα τηγανίσεις το ψάρι. Σε αυτό το τηγάνι θα τηγανίσεις το ψάρι. أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Σε αυτή την ψισταριά θα ψήσεις τα λαχανικά. Σε αυτή την ψισταριά θα ψήσεις τα λαχανικά. Ένα ουζέχες τα ουίλετα σούφρα. Θα στρώσω το τραπέζι. Θα στρώσω το τραπέζι. Ούνε σεκακίν, ουασούκατ, ουαλμαλάεκ. Εδώ είναι τα μαχαίρια, τα πυρούνια και τα κουτάλια. Εδώ είναι τα μαχαίρια, τα πυρούνια και τα κουτάλια. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Εδώ είναι τα ποτήρια, τα πιάτα και οι χαρτοπετσέτες. Εδώ είναι τα ποτήρια, τα πιάτα και οι χαρτοπετσέτες.